ขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตายเพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาติสายโลหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดาหรือญาติสายโลหิตอื่นๆอีกพระเจ้าข้าสารถีก็ถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นอย่างนั้นหรือพระมารดาพระบิดาหรือพระปริยรญาติอื่นๆก็จะไม่ได้พบเห็นเราแม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดาหรือพระปริยรญาติเหล่าอื่นๆอย่างนั้นหรือขอเดชะทั้งพระองค์และหม่อมฉันก็ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระโชคาแม้พระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระปริยรญาติอื่นๆก็จะไม่พบเห็นพระองค์หรือแม้พระองค์ก็จะไม่พบเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระปริยรญาติอื่นๆพระโชคาสายสารถีถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจงอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีจึงได้ทูลรับพระบัญชาขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสีราชกุมารเมื่อเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดนี้ช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีเกิดก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายต่อมาพระเจ้าพันธุมาจึงรับสั่งเรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่ยินดีในอุทยานขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานครั้งนี้เลยท้าวเธอจึงได้ตรัสถามว่าเพราะขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารถีจึงได้ทูลตอบเรื่องราวที่ได้ทรงพบเห็นคนตายและความคิดของพระราชกุมารว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตายดังนี้ต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงมีพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพราหมณ์โหราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอวิปัสสีราชกุมารด้วยกามคุณ5มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้พระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากวังพนวดเป็นบรรพชิตและคำตำนายของพราหมณ์โหราจารย์จะได้ผิดพลาดพระวิปัสสีราชกุมารจึงทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ในพระราชฐานนั้นกว่าเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารจึงรับสั่งเรียกนายสารถีมาแล้วตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะกันงามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามกันนายสารถีจึงได้ทูลรับพระบัญชาเทียมพาหนะกันงามๆแล้วกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เตรียมพาหนะคันงามๆไว้แล้วขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรเถิดพระวิปัสสีราชกุมารจึงได้ทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จอีกหลายคันได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสจึงได้ตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ทั้งศีรษะและเครื่องนุ่งห่มของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่น ก็ได้ชักผู้นี้ชื่อว่าบรรพชิตพระโชคาสารถีก็ทำไมเขาจึงชื่อว่าบรรพชิตหรือก็ผู้นั้นชื่อบรรพชิตเพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีและการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดีพระโชคาก็บรรพชิตนี้ดีแท้หนอเพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้นนายสารถีจึงได้ทูลรับพระบัญชาแล้วขับรถไปทางบรรพชิตนั้นครั้นแล้วพระราชกุมารจึงได้ตรัสถามบรรพชิตว่าสหายท่านทำอะไรศีรษะและเครื่องนุ่งห่มของท่านจึงไม่เหมือนของคนอื่นบรรพชิตนั้นจึงทูลตอบว่าถวายพระพรอาตมาภาพชื่อว่าบรรพชิตก็ท่านชื่อบรรพชิตอย่างนั้นหรือก็ถวายพระพรอาตมาภาพชื่อว่าบรรพชิตเพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีและการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดีดีและสหายที่ท่านได้นามว่าบรรพชิตเพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดีภิกษุทั้งหลายก็ลำดับนั้นพระวิปัสสีราชกุมารจึงรับสั่งเรียกนายสารถีแล้วตรัสว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงนำรถกลับเข้าเมืองเราจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตในอุทยานนี้นายสารถีจึงได้ทูลรับพระบัญชากับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีส่วนพระวิปัสสีราชกุมารจึงได้ทรงปลงเกศาและพระมัสสุครองผ้าย้อมน้ำฝาดเสด็จออกจากพระราชวังผนวยเป็นบรรพชิตที่อุทยานนั้นนั่นเองตอนมหาชนออกบวชตามเสด็จก็มหาชนในกรุงปันตุมดีประมาณ 84,000 คนได้ทราบข่าวการเสด็จออกผนวดของพระวิปัสสีราชกุมารจึงมีความคิดว่าข้อพระธรรมวินัยและการบรรพชาที่พระวิปัสสีราชกุมารได้ทรงปลงผมเล่นหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกผนวดเป็นบรรพชิตนั้นคงจะไม่ต่ำซามคนระดับพระวิปัสสีราชกุมารยังทรงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชได้ทำไมเราจะบวชบ้างไม่ได้เล่าก็มหาชนประมาณ 84,000 คนจึงได้พากันโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตามเสด็จพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงมีบริษัทนั้นแวดล้อมเสด็จจาริกไปในหมู่บ้านนิคมชนบทและราชธานีทั้งหลายต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้ประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงมีความรำพึงคือพระดำริขึ้นดังนี้ว่าก็การที่เราอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอย่างนี้หาเป็นการควรไม่ทางที่ดีเราควรหลีกออกจากหมู่อยู่เพียงลำพังต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์จึงเสด็จหลีกออกจากหมู่ไป ประทับอยู่ผู้เดียวบรรพชิต 84,000 รูปได้แยกไปทางหนึ่งวิปัสสีโพธิสัตว์ก็เสด็จไปอีกทางหนึ่งตอนโพธิสัตว์เสด็จตรัสรู้ต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงมีความรำพึงขึ้นดังนี้ว่าสัตว์โลกนี้ถึงความคับแค้นจึงมีความเกิดความแก่ความตายความจุติและอุบัติก็บุคคลผู้ไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือความแก่ความตายนี้เมื่อไหร่จึงจะพ้นจากทุกข์คือความแก่และความตายนี้ได้หนอจากนั้นก็ได้ส่งพระดำริว่าเมื่ออะไรมีหนอความแก่และความตายจึงจะได้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเมื่อได้ทรงทำในใจโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อการเกิดมีอยู่นั่นแลความแก่ความตายจึงได้มีเพราะมีการเกิดเป็นปัจจัยจึงมีความแก่และความตายจากนั้นได้ทรงพระดำริว่าก็เมื่ออะไรมีอยู่หนอการเกิดจึงได้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดก็เพราะได้ทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบคือความมีความเป็นหรือความเป็นสภาวะมีอยู่การเกิดจึงได้มีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดจากนั้นได้ทรงคิดใคร่ครวญว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอพบจึงได้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบเมื่อได้ทรงทำการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นมีอยู่พบคือความเป็นสภาวะจึงได้มีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเมื่อได้ทรงทำการไกร่กรวนต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอความยึดถือคืออุปทานจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีความยึดถือเมื่อได้ทำในใจด้วยปัญญาอันแยบคายจึงเกิดความรู้แจ้งขึ้นว่าเมื่อตัณหาคือความทยานอยากนั่นแหละมีอยู่อุปทานคือความยึดถือจึงได้มีเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานจากนั้นจึงได้ใคร่ครวญต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตัณหาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเมื่อได้ทำในใจโดยแยบคายจึงรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนาคือความรู้สึกนั่นแลมีอยู่ตัณหาคือความทยานอยากจึงได้มีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาจากนั้นจึงได้ไกรกรวนต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอเวทนาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเมื่อได้ทำการไกรกรวนโดยแยบคายจึงรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อสัมผัสคือผัสสะนั่นแลมีอยู่เวทนาคือความรู้สึกจึงได้มีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาจากนั้นจึงได้ทำการไกร่ครวญว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอผัสสะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเมื่อได้ทำการไกร่ครวญโดยแยบคายจึงรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะคืออายตนะ ภายในและภายนอกทั้งหกนั่นแลมีอยู่ผัสสะคือสัมผัสจึงได้มีเพราะมีสัลยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสัลยตนะจึงได้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสัลยตนะเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแลมีอยู่สัลยตนะคืออายตนะภายในและภายนอกทั้งหกจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสัลยตนะจากนั้นได้มีความดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอนามรูปจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเมื่อทำการใคร่ครวญโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณคือการรู้แจ้งทางอารมณ์นั่นแลมีอยู่นามรูปจึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์จึงมีความดำริว่าวิญญาณนี้ย่อมหมุนกลับมาจากนามรูปเท่านั้นไม่เลยไปกว่านั้นเพราะความหมุนกลับเพียงแค่นี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างแก่บ้างตายบ้างจุติบ้างอุบัติขึ้นบ้างก็ความเป็นไปนั้นคือเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสัลยตนะเพราะมีสัลยตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีความเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความแคบแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายชักษุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้สดับมาก่อนว่าสมุทัยสมุทัยคือความเกิดจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอความแก่และความตายจึงจะไม่มีเพราะอะไรดับไปหนอความแก่และความตายจึงจะดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อการเกิดนั่นแลไม่มีความแก่และความตายจึงจะไม่มีเพราะความดับไปแห่งการเกิดจึงมีความดับแห่งความแก่และความตายจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าก็เมื่ออะไรไม่มีหนอความเกิดจึงจะไม่มีเพราะอะไรดับไปหนอความเกิดจึงจะดับก็เมื่อได้ใคร่ครวญโดยแยบคายจึงรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแลไม่มีการเกิดจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งพบจึงมีความดับแห่งการเกิดจากนั้นจึงได้มีความดำริดังนี้ว่าก็เมื่ออะไรไม่มีอยู่หนอพบจึงไม่มีเพ พราะอะไรดับไปภพจึงดับก็เมื่อได้ทำการใคร่ครวญโดยแยบคายจึงเกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะอุปทานนั่นแลไม่มีภพจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพจากนั้นจึงได้มีความดำริดังนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีหนออุปทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับไปหนออุปทานจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าก็เมื่อตัณหานั่นแหละไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานจากนั้นจึงได้มีความดำริดังนี้ว่าก็เมื่ออะไรไม่มีอยู่หนอตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับไปหนอตัณหาจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าก็เมื่อเวทนานั่นแหละไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งเวทนาจึงมีความดับไปแห่งตัณหาจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าก็เมื่ออะไรไม่มีหนอเวทนาจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งอะไรหนอเวทนาจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบกายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแลไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าก็เมื่ออะไรไม่มีหนอผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับไปหนอผัสสะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าก็เมื่อสลายตนะนั่นแหละไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสลายตนะจึงมีความดับไปแห่งผัสสะจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีอยู่หนอสลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับไปหนอสลายตนะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าก็เมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าก็เมื่ออะไรไม่มีอยู่หนอนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับไปหนอนามรูปจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณนั่นแลไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งวิญญาณจะมีความดับแห่งนามรูปจากนั้นจึงได้มีความดำริว่าก็เมื่ออะไรไม่มีหนอวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับไปหนอวิญญาณจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแลไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณจากนั้นจึงได้มีความดำริดังนี้ว่าทางเพื่อความตรัสรู้เราได้บรรลุแล้วคือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับการเกิดจึงดับเพราะการเกิดดับความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันค ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นก็ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้สดับมาแล้วแต่ก่อนว่านิโรธะนิโรธะคือความดับความดับจากนั้นได้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในขันธ์ทั้งห้าอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันธ์ทั้ง5อยู่ไม่นานนักจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นตอนท้าวมหาพรหมทูลรัตนาให้ทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายกระนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแต่ความดำริข้อนี้ก็ได้เกิดขึ้นมาว่าก็ธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่วิสัยของตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็แลหมู่ประชาในยุคนี้เป็นผู้มีความรื่นรมในอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยก็สำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมในอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักหิทัพปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนแห่งความยึดถือทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับและนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากโดยเปล่าแก่เราก็หนึ่งคาถาอันน่าสะใจเหล่านี้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระพุทธเจ้าวิปัสสีดังนี้ว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมะที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมะที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายเลยแต่เป็นธรรมะที่พาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้ก็เมื่อทรงพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความควรขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมกระนั้นท้าวมหาพรหมองค์หนึ่งกำหนดรู้จิตของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจของตนจึงเกิดความคิดว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยโลกจะชิบหายเสียแล้วหนอโลกจะพินาศเสียแล้วหนอเพราะพระวิปัสสีพุทธเจ้าส่งน้อมพระทัยไปเพื่อความประทับอยู่เฉย มิได้น้อมพระทัยไปเพื่อจะแสดงธรรมพรหมนั้นจึงได้อันตรธานไปจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นพรหมจึงได้ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคู่เข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเถิดเพราะในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมะได้ยังมีอยู่พระโชค่าเมื่อท้าวมหาพรหมกราบทูลรัตนาอย่างนี้แล้วพระวิปัสสีพุทธเจ้าจึงได้ตรัสกับท้าวมหาพรหมว่าพรหมแม้เราเองก็ได้มีความดำริว่าทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแต่ก็มาคิดว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่วิสัยที่จะยังลงได้ด้วยการตรีตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยของบัณฑิตกว่าหมู่ชนในยุคนี้เป็นผู้รื่นรมในอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยฐานะอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนซึ่งความยึดถือทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับและนิพพานก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเราคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่าธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำแล้วจะรู้ได้ง่ายเลยแต่เป็นธรรมะที่พาตวนกระแสละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากประณีตผู้ที่กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้กว่าเมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อจะอยู่เฉยไม่ได้น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมกว่าแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามท้าวมหาพรหมก็ได้กราบทูลกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีเหมือนในครั้งแรกแม้ครั้งที่สองพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ได้กล่าวตอบกับท้าวมหาพรหมเหมือนในครั้งแรกตอนพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตว์โลกพระนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทราบคำอารัธนาของท้าวมหาพรหมและทรงอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ได้ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีชุนีในดวงตาเบาบางบ้างผู้มีชุนีในดวงตามากบ้างผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้างผู้มีอินทรีย์อ่อนบ้างผู้มีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างสอนให้รู้ได้ยากบ้างควรสั่งสอนไม่ควรสั่งสอนบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวบางพวกไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวมีดอกบัวอุบลดอกบัวปทุมและดอกบุญริก บางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้บางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำบางดอกอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำข้อนั้นมีฉันใดพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ได้ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาเบาบางบ้างมีธุลีในดวงตามากบ้างมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างควรสั่งสอนหรือไม่ควรสั่งสอนก็มีบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวบางพวกเห็นว่าไม่น่ากลัวข้อนี้ฉันนั้นพระนั้นพระมหาพรหมรู้ความปริพิตกของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจจึงได้กราบทูลด้วยกาถาดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระสมันตจักษุบุคคลผู้ยืนบนยอดภูเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบแม้ฉันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมะจะได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกความเกิดความแก่ครอบงำได้ชัดเจนฉะนั้นก็แต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมเถิดเพราะผู้รู้ทั่วถึงธรรมะได้ยังมีอยู่เมื่อท้าวมหาพรหมกราบทูลดังนี้พระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ตรัสกับท้าวมหาพรหมด้วยคาถานี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟังจงปลงศรัทธามาเถิดเราได้เปิดประตูแห่งอมตะธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านพรหมเพราะเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมะที่ประณีตคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ขณะนั้นท้าวมหาพรหมได้ทราบว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองตอนคู่พระอัครสาวกภิกษุทั้งหลายต่อมาพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันหนอก็มีพระดำริต่อไปว่าพระราชโอรสพระนามว่ากันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะอาศัยอยู่ในกรุงพันธุบดีราชธานีเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมมีธุลีในดวงตาเบาบางมานานทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เธอทั้งสองก่อนเธอทั้งสองจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันพระวิปัสสีพุทธเจ้าจึงได้ทรงอันตรธานหายไปจากวงต้นโพมาปรากฏที่เขมรุกขทัยวันในกรุงพันธุมดีราชธานีเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นจึงได้รับสั่งเรียกคนเฝ้าสวนมาแล้วตรัสว่ามานี่เถิดนายทยาบาลเธอจงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีบอกราชโอรสพระนามว่ากันทะและบุตรปุโรหิตที่ชื่อว่าติสสะว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีราชธานีประทับอยู่ที่เขมรุกขทัยวันมีประสงค์จะพบท่านทั้งสองนายทายาบาลคือผู้ดูแลสวนจ จึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้เข้าไปยังกรุงปันทุมดีกราบทูลแก่พระราชโอรสนามว่ากันทะและบุตรปุโรหิตที่ชื่อว่าติสสะดังนี้ว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงปันทุมดีรัชธานีประทับอยู่ที่เขมฤกทัยวันมีพระประสงค์จะพบท่านทั้งสองก็พระราชโอรสประนามว่ากันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะจึงสั่งให้บุรุษเตรียมยานพาหนะคันงามๆแล้วขึ้นยานพาหนะออกจากกรุงพันธุมดีราชธานีพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆติดตามอีกหลายคันขับตรงไปยังเขมฤกทัยวันจนสุดทางที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้จึงลงจากยานเดินตรงไปเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ตรัสอนุปุพพิกถาแก่พระราชโอรสพระนามว่ากันทะและปุโรหิตที่ชื่อว่าติสสะทั้งสองนั้นได้ทรงประกาศเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ำทรามเศร้าหมองของกามและเรื่องอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามเมื่อทรงทราบว่าทั้งสองมีจิตควรบรรลุธรรมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงได้ทรงประกาศสามุขังสิกธรรมเทศนาคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ธรรมจักขุนั้นปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่พระราชโอรสนามว่ากันทะและบุตรปุโรหิตที่ชื่อว่าติสสะณที่นั่งนั่นเองด้วยความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำยอมได้เป็นอย่างดีก็พระราชโอรสประนามว่ากันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะได้เห็นธรรมะแล้วบรรลุธรรมะแล้วรู้ธรรมะแล้วยังลงสู่ธรรมะแล้วหมดความสงสัยแล้วปราศจากความกลางแกลงใจถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะได้เห็นรูปข้าพระองค์ทั้งสองขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมว่าเป็นสรณะและพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระโชข้าก็พระราชโอรสพระนามว่ากันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะจึงได้การบรรพชาได้การอุปสมบทในสำนักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งสองนั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาทานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วได้ทรงประกาศโทษ